الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. آیات مقدسه کې تعلیم او هدایت ذکر کړي. چډیر زلا انسان یو خبره کوي په جواب باندې یو عمل کوي چیز په خیال کې اړیر معمولی او سپک معلومی او دا اللہ پنیز باندی دیر درون دیر عظیم وی پو جرم کے و پو معصیت کے لکہ دا خبروا دا روغ چی جوڑشیو دا نبی علیہ السلام و بی بی باندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو خلق دا خبر معمولی گرنلا چی دا اس خبر دا دغسی بدنامی و الزام پارچا باندی پوری کی گی او کدی باندې اوشنو څه خبر نه ده. الله دا غي عظمت په یاني دي آیات کې پدریو یو سرا اول وجه دا بیانې چې تاسو دې خبره تحقیق نکاو او دا غسیم دا مشهور کړه په دنیا کې څنګه دا لازم دي په مؤمنانو باندې چې کله یو خبر اوشي داسې مجهوله دا وی کله پابندي کړی دا چې هغه خبروي نه هغه له بهوا نور کوي سوچی تاسو آغا تحقیق تنی رسولی سورہ علی عمران کی مویلیو ویدا جاہم امر من الامن او الخوف ازاعو به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلا جراشي او خبره كذا امن خبري او كذا يري خبري منافقان ذا عادت چا خريب خلقو کي یو تاوی بل تاوی بل تاوی دا عادت اللہ دا منافقانو بیان کرے دا غینا دیر لوے پریشانی جوڑا شی اللہ وی کدی واپس کرے پیغمبر تا او مشرانو تا چگی دا خبری پا حیثیت پاند پوئی گی ندی کې وا مومنان ته دومره تکلیف او مصیبت نه جوړېدو دا سې سوره حجرات کې ویلو یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ایمان والاو کلج تاستیو خبر راشی یو صلی راشی بیت بارا او خبرو کی تحقیق کوئے دا خبری پورا تلاش کوئے او فوراً پاغی باندی روچتی گئے ما زکر تاسو بدنا پوید وجنا پڑیر لوی مصیبت کی واقعہ شے رنبے نقصان دا ذکر کی قرآن چتا سو دا خبرہ واقعہ دا افق څنګه په خپل جيبو باندې راغستا او تاسو له پدې باندې څه دلیل نو کنه بس چې یو بل سره مخامخ شو هر څوک دنیا کې دا سي نا خپل جيبو کې به یو بل ته وی چې ما ورا ما ورا کام سنوی زلشتی نبقص واقعات العفق ندا واقع باقی ذکر کلا چنوی خبر شوی دا کنا هر زی کی دا سی کور نو چی اغی که نو شوی دا سی دیره نو چی باغی که نو شوی دا سی خلق یو جماعت او جرگنوا چیغی کنوا شوی هر زی کی اِذُ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ یاد کہے چتا سراغستا دا خبرا پخپلو جبو تلقی چی فکر پکی نکے سوچ نکے خبر راخلی وَتَقُولُونَ بِأَفْوَائِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ اوی با تاسو پخپل خلو باندی اغا خبرا چی تاسو لپ علم نو تاسو لدلیل نو تاسو سراس سند نو قرآن منع کی دی خبری هر دیکی ادیل ډیر زور ور کړی دی ځکه ادینه دنیا کې ډیر لوی نقصان رسی دین ته قران ته توحید او سنت ته چې خبره خلق کی او دلیل پې نه وي بے ثبوته خبره بے دلیل خبره مختلفو الفاظو او عباراتو سره د دې معنا کړی دا چې دا سمه کوي بے افواه کوم یې ویل هر ځای کې چې دا لفظ بیان شي نو یو مطلب یې دقی چې بے افواه کوم څه په خلی خبره ده وي د خلی خبره ده بس نو څه دلیل خو نشي خوله تصدیق خو د سره نشته ادویم اشاره دیتا چلی رب العزت دنیا کی دے انسان دا دی خبرو دا الفاظو دا سیو قانون جوڑ کرده دی چی اول خبره پا ذهن کی پا عقل کی پا ذل کی نو بیارستو پا خلی بانده پا جب بانده دا غینا ترجمانی کی گی غاصل خبری چې زلکی داغی سمواد وی سباڑی او تو بجبا بانے داغی ترجمانی کے ناغا خبری یقینی کا نخوا زگا اگر دا علم دا مرکز نراوزی انسان زلچ دے دا علم مرکز دے یونسٹی دا دا غینا چی خبر روزی نابا یقینی وی اغیس را با دلیل وی او دا خبر دا سوا چی دا ظلونو کنو اپا خلی باندی راتلا اللہ وی دی خبر لی اعتبار نہیں کنا و تقولون بی افوائکم وی بتاسو پخپل خلو باندی ما لیس لکم به علم اغا خبره چنو تاسو لرا پاغی باندی سا علم زکا زلونو کنو اپا خلی باندی وا دیتا بی افوائکم وی دی یو مقام بیان کو چدا دروغ جی جوړ شو نو بده کې بنیادی خبره دا وا چې علم نو دلیل نو او کله چې خبره به دلیلې به علمي هغه نه فساد پیدا کی هغه کې خیر نه وي هغه کې صلاحیت نه وي او دویم ذکر کوي وتحسبونه هینا تاسو ګمان کو په دې باندې چې معمولی خبره ده ځکه تاسو فرق نه کړی د انسانانو ټول بندیانو یو شانتی ګڼلې دي چې ټول یو شانتی دي نو او حال دا چې دا خبره ده چې په حق کې شوې ده دا غي مقام او منزل په دین کې د نور خلق ناری رچت ته او په امتیاز ده یو دا ده چې الله رب العزت د خپل پیغمبر د پاره کومي بیبیانې خاص کړي دا الله په نس باندې د هر عیب نه د هر نقصان نه پاکي چلوستو بیا ایت راضی دی په حق کې او طیبات للطیبین او طیبون للطیبات دا خو د الله رب العزت انتخاب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان په نکاح کې راغلی هغه په ځدا څخه خبري جایزي یو دوه مدا چې دا خو ټول مؤمنانو مور ده منافقانو دې ته نکاتو چې کوم صحابي رستو را روانو او خپل اوخ کینو نو دا اوخ یې چاته کینو مور ته نار سره خپل فکرو کی ځان ته چستا مور پاتشي داسې په ځنګل کې نو ته وینه راولې کندوی شرم خانو له ګان ته پرې دی دا خو دا هغه مور وانو ریوسته مدینې ته نو په مور باندې څوک الزام لګی؟ دا صورت احزاب کی براشی اغم دغس صورت تے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم. پیغمبر ډیر نزدې دی مؤمنانو ته د خپل ځانونو نه هم او بیبیانې د پیغمبر چې څومره دي امهاتهم هغه د دې امت د نارینه او میندې دي نارینه یاد کړي د دې میندې دي نو دې ته هم فکر نه کړي کله چې فکر خبره ته ونشي نو دارچا خیال کې راځي چې دا معمولی خبره وه. نو درې جرم یې بیان کړل، یو دا چې خبره په ژبه باندې را اخلي نو فکر ورته کوه، دویمه دا چې ما لیسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ په کومه خبره چې تاله دلیل نه نو هغه مه کوه، دریم دا چې وتحسبونه هینن گنا ته بچرې سپک نه وایې، حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی چې د منافقانو خلق دا عادت ته چې ریته ګناه هیڅ نه ښکاری، هیڅ پروا پې نه کوي، کړې نو نکړې دغه سي غني. او دغه سي حدیث کې راځي چې د بنده د خلې نه یو خبر اوزی چې دې پاغي باندې دومره پروانه ساتي چې دا څه ډوره غټه خبره نه ده، او دا یوې خبرې په جو باندې دې د جهنم ینستو ورزيږي، یوې خبرې په جو باندې نه هم دغه څه خبرې لکه واقعیا دې فک شو. الله وی تاسو ګمان کو په دې باندې حینن چې معمولی ده صدوره خبره نه ده، او عند الله عظیم، او دا د الله په نسبان دی ډیره لویا د جرم وا. ولی عظیم وا څنګه د پیغمبر په ازواجو کې وا، او د حضرت صدیق لور وا. او بیا د ټول امت مور وا روحانی، چې په داسې بنده باندې ته الزام ولګې کنه، دا معمولی خبره ده، دا ډېر لوی د جرم خبره وا. دیو جنا په دې مسله کې د امام مالک قول ډېر بهتر و، او هغه حرف آخرو چې باغی اعتراض نشی که ده، دکه امام شابی رحمت اللہ علیه ویل چه دا موائی چه حضرت عائشہ بانده چا بدنام پوری کلانوا کافر ده، ولی صحابه کرام دی بس پیغمبران ندی داس بندیان دی، گناہ و طویلی شی لیکن دا کفر نسبت نشی که دی، اگر نو رسی دلی پا دی مسئلہ باندی. اما مالک فهو خیر من ذالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چی دا زکا کفر دی چی دا حضرت عائشہ براءت د پارا لس آیاتون نازل شو، اللہ براعت نازل کن نو چی سوک پاغی بدنام لگی نو دا اللہ تکذیب کئی، یعنی اغوی زرشتنی ما اللہ در اغجن دینا مسلمانی کفر نور ستوی، و چی دا اللہ تکذیب کئی مکذیبی دا اللہ نو اغا تا کافر ہوئی کنخا، دا ډیر ښکار دلیل دی په کفر دا چا باندې چې په حضرت عائشه باندې دا الزام لګولیو او یا رستو پی لگئی دا خاص الزام چې کوم قرآن ذکر کرده دی او یو اغا چه بغیر دا دینا اسی بدی ردی ناغتا نسبت دا کفر نشی که دی ولیکن مفسرین وی چه یو عدبو اغلی با سزا ورکولی شی اغا وقت سر چه دا امام سن رای رال پا دی بانده نو سزا بولی ورکی نوری خبری که نا اگر ایرو خلقو کڑی دی بیدبا و زبان دراز و لانے و ناغیل بس ازاور کولیش و نسبت دا کفر وطا نشکی دی کفر با خاص پاگی کی چه قرآن دیزه کی کما خبر بیان کړی دا خاص الزام چه سوک لگئی یا مخ کے لگولی دی نو اگا کافی دی وَلَوْلَاِ سَمِعْتُمُونَ قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولذا سنك اذا كل جتا سوار اذا خبرا تذم ذل تجر يوز المنافقان لو او ذم مؤمنان لو تاسو ولی دا سنکول ستاسو شان سره خدا لایق وا چې کل تاسو دا خبر اورېدلې نو تاسو به ویلو ما یکون لنا نتکلم بهذا مونږ له ندی مناسب مونږ له ندی لایق چې مونږ دا خبره په دې خلی او په جبه باندې راوړو توبه مو خپل ځان خپل جبه خرابو خپل خلګند کو چې دا څه خبر راوړو دا به ویلو سبحانك یا الله تدیر پاک ذاتی هاذا بهتان عظیم دا خو دروغ دی ډیر لوی دا څوک ته دروغ وی الله رب العزت نو دا داغه طرف نه براءت شي کنه دوم المؤمنین زکا مخی و تا افکم مبین اوی جہازا افکم مبین دلتے و تا بہتان عظیم اوی چا دا خبر کړی دا دوم المؤمنین پا حق کی دا افکم مبین دے دا بہتان عظیم دے دینا نور برات سنگا کی دیشی يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا اي خلقو اللهم نكي الله در باندي پابندق دي وعز من تويلش يو بند من يقول ديو عملنا ديو كارنا ديو قولنا ديو فعلنا اللهم نكي تاسو تدی خبرنا ان تعودو لمثله ابدا چی دا خوشوا خوچی بیا دا سی خبری تواپس نشے ان تعودو چی بیا واپس نشے چرے لمثله ابدا مثل یہ ویلے دی دا خبره خدا دا خډيره درنه ده دا خډيره ده hebat خو چې د دې مثلی چې هغه خبره ومنکه نو دا د قران خپل بلاغت ته چې مثلی هي وي او بلې لفظ د ابدا چې تر قیامت پورې چې دا خبره بیا څوک نکي ان کنتم مؤمنین اللہ وی کچری تاسو مؤمنان یې استاد او شان سره دا مناسب نه و کله چې تاسو وریدا قلتم ما یکون اس سمعتموه د ګرامر په لحاظ سره دا جمله د خپل مقام نه مخکې راغلی ده، د قلتم په ځای راغلی ده، ځکه د عربیت تقاضا دا ده چې ولولا قلتم داسې ویلې وي. ولې هم داسې نه وي؟ وګونو له ګوتې ورولې وي چې توبه توبه یا خدای توبه. او د اس سمعتو مقام خو وروستو دی، دا ولې مخکې شو؟ دا د دې تاکید دپاره، دا د دې مبالغې دپاره چې اس سمعتموه فورا، بس خو چې کله تاسو اورېدلې وې که نه، نو فورا به ویلي و چې ما یکون لن نتکلم بهذا، وخې ور پورې خاص کو چې داسې خبرې له څوک ډیل ورکوي، داسې خبره څوک وروستو کوي، دا خو د سوچ خبره نه ده. فورا به هم ویلي و چې ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. نو اس سمعتمو ظرف یې ځکه مخکې کو چې دې کې الله وی اصل خبره د وقت ته، چې وقت دغاو چې کله ستاسو غوګونو ته دا خبر راورسېدا، نو هغه وخت کې به ویلو چې ما یکون لنا، دې له با ما روس تاخير نور کو. سبحانك هذا بهتان عظیم. الله تعالی مو چې ډیر بر راځي رستو، او هغه وو کې قسمه قسم خبرې کوي، صحابه پس بلګيایي بذیر دی بوائی اللہ ذکر پسیو ویچے عیزکم اللہ اللہ امنکی ورزا کارون کہیں واپس نشے مثل ددا سی خبری تا ہمیشہ کچری ایتاس مومنان ویبین اللہ لکم الآیات اول کی ویلیو کنا وانزلنا فیہا آیات بینات چې دې صورت کې مونږ آیات نازل کړې یا غداري بیان یې الله تاسو ته آیات نخپل والله علیم حکیم. الله پویږي پارس باندې دارسنه خبر دې او حکمت والے دې دنیا کې مهلت ورکړي رانی سي خونه کنا دې کې ډېر لوی حکمت دې دا هم دی چې کېدی شي دغه کسان توبه وباسي پیمانه شي په خپله خبره، نو بس آخرت ته به غاړه صفا شي. او دا هم حکمت دی چې سزا والے په دنیا کې نه ورکوي، دنیا کې والے سزا نه ورکوي د دې لپاره چې خلق دې مقام ته وګوري چې د الله څومره لوی صبر دی او دا اللہ رحم رشتیا زیاد تے دا اگا پا قہر او پا غزب باندی ورن دا خلق بے اگا وقت سرنی ولی و عذاب بے ولی ورکڑیو اونا حکمت دا دے تے امت کی جدی ٹول سزاگانی اخیرت تا جمع کری دی او دا دنیا دے امتحان زیدے او دے که انسان لڈیر لوے محلتا و سات ورکڑی دے دا قد اللہ امتحان لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اللہ وی ازمیخ میں دقا دے چه انسان دا عقل و فکر نکار اخلی که ناخلی و دی دنیا کی دے او عمل کئی نو چه مخ کی بی سوچ و فکر کئی او که نکئی دا اصل امتحان دے. اگر دے دیتا گوری چه اللہ ہما تصونوی مالی خویس تکلیف نشتا اس انا پر رزق کس کمیرا غی انا پر اس کی کمیرا نغی زبای بیاکو ما زبای بیاکو ما دقا پا کرا گیر شو دقا پا لوئی امتحان کرا غی پا لوئی سیلاب کرا گیر شو پا دیکی دیر مخلوق مبتلا غی تا دی وجه نجد اللہ کتاب کی سوچ و فکر نکی عقل خو پا دیکی کار نکی کنا خام خواه انسان پا زان بانی دا گمان کئی چدا په ما د الله فضل دے رحم دے او هغه په قهر او غضبی حکمت د الله رب العزت دی ته وی اخر دعوه.